wracam znów na Boogie Street. Renata Przebyk, Ewa Redel, Tomasz Żonda, przed nami Nocna Polska. Dzień dobry, witam Renata w studiu. Dzień dobry, dobry wieczór. Od piosenki w twoim wykonaniu rozpoczęliśmy, to utwór, który otwiera płytę Boogie Street. Renata Przemyk śpiewa piosenki Leonarda Cohena, ale nie tylko ty je śpiewasz na tej płycie. Nie tylko ja. Jak to się stało? Fantastyczny zespół naprawdę udało się zebrać przy okazji spektaklu, bo właśnie to jest rejestracja spektaklu, właściwie piosenek z tego spektaklu, który nazywa się Boogie Street i miał premierę we wrześniu 2016 roku w Teatrze Starym w Lublinie. Leonard Cohen jeszcze żył wtedy. No tak, tak. To też jest jakby istotna informacja, że wiedział o nas, że nas akceptował. Był w stałym kontakcie z Danielem Wszogrodzkim, tłumaczem. Bo to troszkę Daniel tak ten, to wszystko wymyślił, prawda? Tak. Od Daniela dostałam jakieś kilkanaście miesięcy wcześniej telefon z propozycją wzięcia udziału właśnie w spektaklu o nazwie Boogie Street na podstawie Księgi Tęsknoty, którą Daniel 10 lat wcześniej przetłumaczył. I z piosenkami, z wierszami, fragmentami prozy. I tam też były rysunki Leonarda Cohena. Taka fajna, fajna książka, dużo o nim mówiąca. O nim, o człowieku w ogóle. Bardzo fajna, mądra książka. I na początku jakby nie sądziłam, że może to być materiał do spektaklu. Ale Daniel tak to fajnie opracował. Z tego, co mówił właśnie, to też był w kontakcie z Leonardem Cohenem, który też miał wpływ na wybór tekstów. Cieszył się, też właśnie wybierał te z tych dwóch, trzech ostatnich płyt. Wtedy, pomijając tą, nad którą wtedy jeszcze pracował, tę zupełnie ostatnią. Że też zależało mu na tym, żeby jakby pokazywane były te nowsze rzeczy, nie tylko te wielkie przeboje zagrane już 100 tysięcy razy. No właśnie, ta płyta to właściwie utwory troszkę mniej znane. Tak. I to też był argument, który jakby przeważył, jeden z tych argumentów, które przeważyły, żeby podjąć pozytywną decyzję. Twoją, że to będzie jego? Moją. Że to będzie faktycznie wyzwanie, że będzie można jakby zrobić to po swojemu. Że nie będzie ciążyło na nas odium tego odtwórstwa już po raz enty, już nie wiadomo który. Alleluja. No tak, no. Wielkie, piękne pieśni, ale piękne. Dokładnie, no to trochę już po prostu przemaglowane przez tak wielu od twórców, a tutaj mieliśmy szansę zmierzyć się z czymś jednak świeższym. Dla naszego pokolenia Cohen był właściwie artystą, no, przed którym się klękało tak naprawdę, ale chyba ty nigdy nie śpiewałeś wcześniej jego piosenek. Nie. Zresztą ja generalnie rzadko śpiewam cudze piosenki, zawsze byłam na tyle butna właśnie i skupiona, może bardziej, żartuję, byłam skupiona bardziej na tym, co sama robię. I czułam się w tym spełniona. Nigdy nie miałam potrzeby, poza zupełnie pojedynczymi jakby takimi w hołdzie sytuacjami z jedną piosenką jakąś. Tak jak dla Grześka Cichowskiego, bo to jakby jest osobna historia. Nigdy nie miałam potrzeby jakby sięgania po ale słuchałaś Cohena sama prywatnie? No jego trudno było nie słuchać, bo on w mediach jakby, jak tylko pojawiały się kolejne wydawnictwa, królował. To były te kolejne wielkie przeboje. To nagrywaj się dla jednej wytwórni. No właśnie, dokładnie. Powiedz, jak ten spektakl wyglądał, bo to nie tylko koncert sam, to nie było tylko tak, że wy na scenie staliście, śpiewaliście, tylko nie, tam coś się działo więcej. Nie, no tak jak mówię, mogę nazwać to pełnoprawnym spektaklem, chociaż na początku nie byłam pewna, jak miałoby to wszystko wyglądać. Właśnie z wierszami, fragmentami prozy i całą tą akcją sceniczną poza śpiewaniem piosenek. Czy ty miałaś też tam swoje jakieś role aktorskie? Czy tak, to było tak mówię i wiersz mówię i cały czas mam interakcje i są bardzo zabawne sytuacje, jak gdzieś tam Wojtek mnie prowokuje. Wojtek Leonowicz, mój sceniczny partner. Pierwiastek męski, ja jestem pierwiastek żeński Leonarda Cohena, a raczej jego twórczości. Znajdziesz się jeszcze z Krakowa? Czy nie? Poznaliśmy się tak, nie znaliśmy się blisko. Jako, że współpracujemy oboje z Teatrem Bagatela w Krakowie, gdzieś tam się otarliśmy o siebie, ale nie zdarzyło nam się wcześniej pracować. Ale przerywałem ci ten wątek damski i męski. Chciałam opowiedzieć właśnie, dlaczego spektakl. Że właśnie tam są pokazane w bardzo naprawdę interesujący sposób i wiersze, i teksty. Jakby jest z tego ułożona rola. Jest jakby opowieść o kondycji człowieka, o tej ciemniejszej stronie, o Boogie Street, o tym, co dzieje się w życiu w takich momentach, kiedy nie jesteśmy pewni, jaką drogę wybrać, kiedy się z sobą mocujemy, kiedy nie wszystko jest oczywiste, gdzie jest ciemno, gdzie jasno, jakich dokonywać wyborów życiowych i jak wiele można poświęcić dla miłości. Zresztą temat miłości u Coena jest nieśmiertelny. Jest jej tam bardzo, bardzo, bardzo wiele. Tutaj jakby argumentem właśnie za tym, żeby wziąć w tym udział, była postać właśnie Wojtka Leonowicza. To, że będzie nas tam dwoje, że będzie na żywo zespół, że będzie zaaranżowane to w taki nietypowy sposób, jednak różny od tego, co słychać na płytach Coena, ale też postać Iwony Jery, reżyserki, którą znałam wcześniej z dwóch spektakli właśnie realizowanych dla Teatru Bagatela. I tak mi się spodobały. Jeszcze się dowiedziałam od niej właśnie, od aktorów. Wiedziałam mniej więcej, jak pracuje, jakie ma, jaki rozmach, jakie poczucie humoru. I takie nieszablonowe podejście do teatru, takie właśnie z fantazją. Gdzieś tam trochę pod prąd. I wiedziałam, że jeżeli ona się za to zabierze, to faktycznie będzie to interesujące. To najistotniejsze było, żeby to było interesujące dla słuchacza. Piosenek mogą sobie w przeróżnych wykonaniach posłuchać wszędzie mnóstwo. Tutaj jakby powstało coś, co opowiada historię. Może i pojedynczych ludzi, ale tak naprawdę w tak uniwersalny sposób, jak istnieje miłość na świecie, tak opowieść o miłości jest tyle intymna i osobista, co uniwersalna i publiczna. Jakby czujemy się w tym gdzieś tam blisko. Jest fantastyczna scenografia, zresztą i kostiumy też autorstwa Iwony. Jesteśmy tam umiejscowieni na takiej... To jest ciemna i jasna strona jednocześnie. Ta sztuczna trawa, magiczna lodówka z niebieskim światełkiem, gdzie zawsze trochę płynnej radości można znaleźć. Sypiące się z nieba kwiaty, dużo fantazji, dużo tego, co tak naprawdę odczuwa człowiek w środku wolny. Jest bardzo dużo... symboliki. Zresztą u Coena jest jej ogromnie dużo. Był człowiekiem szalenie dobrze wykształconym i umiał z tego naprawdę dobrze korzystać. Potem świetnie korzystał z doświadczenia, z wiekiem coraz bogatszego. Jak wiemy, był też wyświęconym mnichem buddyjskim, jednocześnie nie rezygnując z tradycji judaistycznej. Potrafił jakby skompilować te wszystkie swoje doświadczenia, atuty, talent literacki i tę siłę przekazu niskim głosem, który być może nie miał jakby zbyt wielkiego tam spektrum, jeśli chodzi o możliwości wokalne, ale za to wystarczająco dużą siłę rażenia. I z tego powstały takie perełki, które były cudownym materiałem do pokazania również siebie. No i jeszcze był to człowiek, który właściwie już w bardzo poważnym wieku stracił wszystko i musiał tę karierę budować finansową przynajmniej od początku. I całe szczęście, bo nie powstałoby dużo pięknych piosenek, płyt i nie ruszyłby w tę trasę, w zasadzie trasę życia. Mhm. Się okazało najlepszą w życiu, że czasem muszą się wydarzyć sytuacje, które początkowo wyglądają na dramatyczne, żeby nas sprowokować do zrobienia naprawdę dużego kroku naprzód. No i tak się w jego przypadku wydarzyło. Pewnie by przeszedł na emeryturę już, gdyby nie musiał jakby zarobić na życie. Powrócimy do rozmowy za chwileczkę. Za chwilę Renata Przemyk, która chyba po raz pierwszy w życiu śpiewa bluesa, tak? No na to wyszło. Poczułem ból, potem runął świat. lecz wiem już, że to dla ciebie tak. To fakt, skoro nadal trwam, to dla ciebie tak. Ja miałem plan, bo zawsze mam, gdy spoglądam wstecz, to dla ciebie tak. Znów dzień za dniem, znów dzień za dniem, po ulicach gnam. Lęk przeżywa mnie, to dla ciebie tak. Moje życie mam jak na dłoni dziś. Ja nie liczę się. Jesteś tylko ciało chcę, ja za własne brałem je. Strój araba, Żyda strój, żelazna maską, oto kostium mój. Chwila chwały, po niej stres. Naręcznikiem świat, na ręczniku krew, odwieczna śmierć rodzi się co dnia. Lęk przeszywa mnie, to dla ciebie tak. Widzę na wskroś, już jasność mam, sam nie liczę się. To dla ciebie tak, to dla ciebie tak, ukochana ma, wszystko stało się wedle twoich praw. Lecz wiem to fakt, skoro nadal trwam, to dla ciebie tak. I nie wiem skąd, lecz wiem to fakt, skoro nadal trwam, to dla ciebie tak. I nie wiem skąd. Lecz wiem to fakt, skoro nadal trwam, to dla ciebie tak. Deski teatru to dla ciebie nie nowość. Czy zdawałaś kiedykolwiek do szkoły teatralnej? Nie. Nie, nie, nie. Byłam zbyt nieśmiała, nie wyobrażałam sobie jakby takiego oddania się ludziom, jak to wtedy jakby widziałam. Gdzieś mi przez myśl przemknęło, raczej zdawałam na Akademię Muzyczną, no ale też się nie dostałam. Jakby no tylko poszłam na egzamin ze swoimi piosenkami. No, przyznaję po latach, że może była to trochę ekstrawagancja, co najmniej. Co najmniej, ale no, widocznie gdzieś tam to była ta moja droga, że poza kilkoma prywatnymi lekcjami w zasadzie jestem samoukiem. No, ale często grywasz w ogóle? Bo tych spektakli było sporo do tej pory już. Grywam. No trochę, grywam to jest dobre określenie właśnie, bo to nie jest jakieś regularne bardzo. No to, co jakby tutaj przy Boogie Street robiliśmy w Teatrze Starym w Lublinie, było najbardziej regularną pracą teatralną jakby w całej mojej teatralnej przygodzie. Tak jak mówiłam, mogłam sobie pozwolić na delegację i spędzić w tym Lublinie 6 tygodni naprawdę na intensywnej pracy, ponad 6, bo to było 5 tygodni pracy i 10 spektakli później z premierą włącznie, gdzie intensywnie dopieszczaliśmy każdy szczegół z Iwoną Jerą, reżyserką naszą, matką. Strasznie fajny zespół nam się udało zebrać. To znaczy jakby spotkaliśmy się i okazało się, że jesteśmy świetnym zespołem. Że tak się fajnie połączyły te nasze energie. Nikogo nie trzeba było zmuszać do roboty. Nikt się nie spóźniał. Każdy miał mnóstwo swoich pomysłów i dokładał, co jeszcze mógłby sam zrobić od siebie. Zespół, i te energie... Zespół muzyczno-aktorski. I tę energię czuć ze sceny i te 100 minut nikomu się nie dłuży. Okazało się potem, że i nam, i publiczności zdecydowanie też nie, która nam pięknie dopisuje. Tak jak tu rozmawialiśmy przed chwilą, że myślę, że można to nazwać musicalem, bo tam są właśnie, jest opowieść, jest historia. No wiadomo, że okraszona muzyką, fantastyczną muzyką w świetnych aranżacjach Krzysztofa Herdzina. Jak usłyszałam, że on to ma robić, na początku byłam trochę wystraszona. Pomyślałam sobie, że to jest jakaś chyba inna przestrzeń. Okazało się, że naprawdę zrobił to z całą świadomością, pięknie, muzycznie, zachowując melodyjność tych piosenek i nie przytłaczając nadmiarem tym aranżacyjnym. I też tutaj ukłony dla Daniela Wyszogrodzkiego. Tłumaczenia są tak elastyczne, tak muzyczne, że nie ma tutaj jakby tych wszystkich przeszkód, które przy przekładach się często zdarzają, zwłaszcza jak się przekłada poezję. No, Daniel przy okazji jeszcze dziennikarzem muzycznym pracował też w Teatrze Roma, poza tym tłumaczył Stonesów wcześniej. No naprawdę ma świetny słuch muzyczny i taki talent do... Te słowa są, tak idealnie się mieszczą w tej muzyce. Nie ma kanciastości, nie ma jakby czasem kompromisu między znaczeniami a rytmizacją, akcentem czy rymami, tak jak to się czasem zdarza. Te piosenki się idealnie układają w głowie, w ustach i świetnie się śpiewają. Poza tym, że jest zachowana ta głębia i mądrość i melodyjność. Nagrywaliście to wszystko podczas spektakli, to nie była rejestracja potem w studio? Nie. Nie. Trudne zadanie. I tak i nie, bo jakby, no oczywiście byłam jakby pełna wątpliwości, czy ze względu na to, że jakby są śpiewane piosenki w różnych sytuacjach i przy partnerowaniu i na gdzieś obrzeżach sceny, w czasie jakiejś czynności, bo tam jest jakby cały czas historia się dzieje. Jedna z piosenek jest w zasadzie gdzieś tam siedząc na brzegu sceny ponad mrokiem rzek, widzą w zasadzie w twarz się nachylam. Częściowo leżę. Gdzieś tam czasem tańczę. Huśtam się na huśtawce takiej, która ma dość szeroki zasięg ruchu, manewru. Więc bałam się, że to wszystko, co tak fajnie funkcjonuje w spektaklu, może być przeszkodą jakby później w dobrej rejestracji dźwięku, że na płycie nie będzie widać, co my wtedy robimy. Będzie tylko słychać, że coś nam przeszkodziło. Po pierwszych spektaklach publiczność przychodziła i pytała nie, czy jest płyta, tylko gdzie można ją kupić. Stwierdziliśmy, jakby tutaj szybka akcja z panią dyrektor, że warto zarejestrować materiał i faktycznie umieścić go na płycie. Nastąpiła szybka akcja, parę telefonów, podpięcie na linię i zarejestrowaliśmy ostatnie 3 spektakle i 2 próby, które były przed nimi, też na setkę, tylko że bez publiczności. Ku mojemu zaskoczeniu większość repertuaru weszło z samych spektakli. Nawet Słowik, przy którym z dziewczynami, wokalistkami, kiedy nie śpiewamy, to cwałujemy. To wygląda dosyć zabawnie. Bałam się, że będzie słychać później po prostu dyszenie, bo to jednak trochę wysiłku kosztuje. Okazało się, że może jest tam odrobinę ciszej w trzeciej zwrotce, ale zadyszki nie ma. Czyli country ludowe nagranie będzie na koniec naszego spotkania, czyli Słowik właśnie. Właśnie jakby z tym programem związana jest też dużo moich pierwszych razów. Pierwszy raz śpiewam z wokalistkami. Pierwszy raz śmieją się, że dopuściłam jakieś inne kobiety na scenę z mikrofonami. Ale dziewczyny naprawdę są znakomite. I tą radość, jaką czerpałam ze współbrzmienia, jakby ciągle mocno odczuwam, słuchając tego, co nagrałyśmy. Magda Celińska, Sylwia Lasok, to są te pierwsze kobiety, które dopuściłam do głosu. Świetny zespół pod kierownictwem Piotra Selima i nowe... Lubelska Federacja Bardów. Tak, ale on jest też, oprócz tego, że współpracuje z federacją, też jest samodzielnym artystą, bardzo, bardzo, bardzo utalentowanym, świetnym pianistą, to też tutaj istotne. Pierwszy raz otarłam się o niektóre gatunki, właśnie country, czy taki czysty blues. I to akurat u Coena. Renata Przemyk opowiadała o płycie Boogie Street z piosenkami Leonarda Coena. Warto, chciałam zaprosić i na spektakl, bo to jest kompletnie inna jakość, i na koncerty, na serię koncertów, które z tym materiałem rozpoczęliśmy. Tu wszystkie szczegóły są na mojej stronie internetowej, w którym mieście, jak to wygląda. Koncerty są wzbogacone o kilka dodatkowych utworów. A spektakl jakby iskrzy się i humorem, co też jest istotne, bo tutaj jakby mało osób jakby posądza Leonarda Coena o tak duże poczucie humoru. I warto zobaczyć to właśnie w takiej formie na scenie lubelskiej i nie tylko, bo będą też spektakle wyjazdowe i w tej naszej koncertowej. Także gorąco zapraszam. Dziękuję bardzo. Renata Przemyk w Trójce. Pod lasem postawiłem dom, by w śpiew twój się wsłuchiwać. Twój głos był słodki, zacny ton, a miłość się budziła. Mój Słowiku, żegnaj mi, znalazłem cię tak dawno. Dziś las wyrasta z hymnów twych i piękna już nie sławią. Ty las welonem słońce krył, ty zawsze mnie wołałeś, więc snem spokojnym teraz śpi nad tobą święta gałąź. Mój Słowiku, żegnaj mi, zdobiłeś moje życie. Ty gdzieś na pewno śpiewasz dziś, lecz ja cię już nie słyszę. Moje życie, ty gdzieś na pewno śpiewasz dziś, lecz ja cię już nie słyszę. Gościem Nocnej Polski była Renata Przemyk, a słuchaliśmy piosenek z nowej płyty Boogie Street. Na niej Renata śpiewa piosenki z repertuaru Leonarda Coena. Przypomnę, że autorem przekładów jest Daniel Wyszogrodzki. A skoro jesteśmy przy Renacie, to jeszcze przypomnijmy sobie, jak to wcześniej bywało. Zdjęcia.

To było prawdziwe spotkanie na szczycie filigrany i moriole. Muzyka Wojciech Seweryn, słowa Lech Janerka, a piosenka pochodziła z płyty Fiolki, a nie Renaty Przemyk, chociaż główny wokal tutaj właśnie do Renaty należał. Fiolka na koniec tak pięknie nam dośpiewała dodatkowe rzeczy. A przed filigranami i moriolami Babę zesłał Bóg i Ostatni z Zielonych. A skoro była Fiolka, to będzie Fiolka też nietypowo, bo piosenka będzie w wersji zremiksowanej. Wielki przebój, Komu ja? Komu dłonie, komu dłonie, komu ciało, komu ja ładna, komu ja ładna, komu nie. Kto tu przystanie, po to by tanio, dotknąć mnie. Hej ty panie, po to tutaj ja stoję, bo stoję tu ja. Hej ty panie, po to tutaj ja stoję, bo stoję tu ja. Kiedy staniesz, wtedy ja udaję, że nagle. Kiedy staniesz, ja z tobą odjadę do raju w las. A co robi dali mój ukochany? I czy ma tam dla mnie co schować miał? Komu dłonie, komu dłonie, komu ciało, komu ciało, komu ja ładna, komu nie, komu ja ładna, komu nie. Kto tu przystanie, po to by tanio, dotknąć mnie. Hej ty panie, po to tutaj ja stoję, bo stoję tu ja. Hej ty panie, po to tutaj ja stoję, bo stoję tu ja. Fiolka chwilowo w Wielkiej Brytanii. Komu ja? I cała zagroda wraz z nią. A w Nocnej Polsce coś, co mi się skojarzyło właściwie z tym nagraniem. Może dlatego, że bliżej natury będą jabłka. Będzie Tasiemka. kiedy po raz pierwszy odtworzyłem to nagranie, to zostało przyjęte przez państwa dość ciepło, więc mam nadzieję, że dzisiaj zdobyło kolejnych fanów. Tasiemka, tak nazywa się zespół, a piosenka nosi tytuł Jabłka. A skoro jesteśmy przy naturze, to jeszcze z naturą zostaniemy przez chwileczkę, zespół miejscowi w dwóch nagraniach. Schnę i życia we mnie mniej. jest mi żal nawet jego złotych piórek, co rozpuszcza je na wiatr, gdy do niej gna. Płyta zespołu Miejscowi niezmiennie od wielu miesięcy sprawia mi dużo przyjemności. Gdzieś za Rawą i Choć się serce rwie. A teraz będzie zespół prawie nieznany. Mówię prawie, ponieważ słuchaliśmy już ich wielokrotnie w Nocnej Polsce. Piszą o sobie poważny zespół grający mało poważną muzykę, albo odwrotnie. Z łaciny omnimodo oznacza na wiele sposobów. Tak piszą o sobie. Omnimodo i piosenka Tekturowy samolot gościli już u nas w Nocnej Polsce, więc to nagranie za chwilę. A potem jeszcze dwie piosenki z ich debiutanckiej płyty. Tej płyty jeszcze w całości nie słuchaliśmy, ale pierwsze kroki w tej chwili poczynimy. Ja tekturowy mam samolot i latam nim tu, co tam. A ten samolot daje polot. Wiem, że dziś tektura przecież żaden spam. Choć mówią, że tu